سورہ قیامت چمکی چجی آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ قسم چوز بہاوان قیامت کی دوک ولا اقسم بالنفس اللوامہ بی چوز بقسم ہاوان تام نفسک یس پانی پانس ملامت کری محققہ چو لکھمت کی انسانس چو نفس اکوی مگر تم کیو تریو حالو من سے تت ترناو اگر انسان سن نفس آس مائل عالم الویس کن تو پتا اللہ تعالیٰ سن عبادت فرما برداری کران تس شریعت پیروی کرنس اندر سکون و قرار محسوس سپدان تت نفسس ونان نفس مطمئنہ اگر تہند نفس عالمی سفلیس کن مائل آ دنیا چن لذتن تو نفس چن خواہشن اندر آڑمت تو پت آش کام تو بدین کن رغبت کران شریعت چی پیروی نش آلان تو گریز کران تت ونان نفس امارہ ہرگہ کن وقت عالمی سفلیس کن آمان شہوتن تو خواہشن مز مبتلا سپدان تو کن وقت عالمی الویس کن مائل سپدت یمن چیزن یش تو خراب زانت دور چلان بیمو کامو سب شرمند تو خجل گچت نادم تو پشیمان سپدت پنس پانس ملامت کران تت ونان نفس لوامہ یہ مضمون یہ بی طریق تہ بیان کرنا کہ انسان سن دل چھ گڈ گڈ نفس چن خواہشن گندنس تو بےحود کامن مز بڑت غرق گسان نیچین کن چھس نہ رغبت آسان سہ گو نفس امارہ توپت چھس ہوش یوان رت تو یس فکر تران پایس ہوان پیون یش کامو نش باز ہوان یون محسوس ہوان کرن کہ مے کر یہ نہ کرن گوچھ پنس پانس چھ ملامت ہوان کرن سہ گو نفس لوامہ توپت یل پنس پانس درست کران تو سنبھالان چھ دل سوچ چھ نیکین کن رغبت کران بےحود تو ناجائز کامو نش خود بخود دور روزن ہوان یش کام کرن کتھ تمن ہند تصور کرنے سی تک تکلیف تو انقباز محسوس کران تت ونان نفس مطمئنہ یتنس اللہ تعالیٰ نفس لوام قسم ہاوان کیاز اگر کنسی فطرت سلیمہ آسان چھو سو چھ خود بخود دنیا اندری یش کامن پیٹھ نادم تو پشیمان سپدت پنس پانس اصلاح کران یتنس چھ جواب قسم محذوف کیاز ام پت یم آیات چھ تم چھ تت پیٹھ دلالت کران سو جواب قسم چھ کہ تی سری یو بی دوبارہ مرن پت زند کرن قبر اندر کڑت محشر کس میدانس اندر سمراؤن آیا سبل انسان و اللہ نجما اظامہ کیا انسان چا خیال کران کہ اس کے ہکو ہرگز تہذ اڑج سمرت جمع کرت انسان اندر چھ مراد کافر بلا قادرین علان نسویہ بنانا اس کروک ضرور اڑج جمع تہ اس نش کی دشوار تو مشکل کیاز بجہ اڑج جمع کرنے کیا چھ کتھی اس قدرت تم سز لوکچ اڑج یعنی اونگج ٹینڈ تان سمرنس جمع کرنس تو پنہ پنہ جائے برابر کرنس پیٹھ یس حصہ بدنک سانہ نظر اندر مشکل چھ واٹن تو برابر کرن تت پیٹھ چلی تس قدرت چھ تم گئی نچ نچ اڑج بدن چہ و کیا عجائب چھ تس نش بڑ بڑ تان جمع کرن لیکن بعض لوگ چھن خدا سندس قدرتس مز غور کران تمی چھ قیامتس انکار کران بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ چھ انسان قیامتس انکار کرت یسان کہ آئند پنی زندگی اندر خوف تو خطر ورائی فسق و فجورس اندر درو دن یسلو ایان یوم القیامہ تمی چھ بطریق انکار پچان کہ کم دہ تو کت سنس مز آ سو قیامت یہ سو ٹھٹ پاٹ تو تسن پا سوال کران بس بوزن فیضا برق البصر و خصف القمر وجمع شمس والقمر یل اچ خیر گسن بیل زون گرون لگی زون کیا کتھی چھ بلکہ یل کنی حالت سپد آفتابس تو زون یعنی دوشوین لگی گرون دوشوی سپدن گڑ تو بے نور یم یم حالات یل تم دہ رونما سپدن یقول الانسان یومئذ این المفر یہ منکر قیامت انسان گچھ حیران بدواس گچھت لگی وننی کت گچھ چلن جایا چھا یا چھپن جایا چھنا کنی اللہ تعالیٰ فرماوان کلا ہرگز نہ لا وزر چلن جایی چھن کنی ممکنی چھن کان کی ہیکی چلت الا ربک یوم ایزن المستقر تم دو آس سارنی پنس پروردگار سنز درگاہ اندر عدالتس اندر حاضر سپدن تہذ پیشی اندر ایستاد روزن تہندس فیصلس پیارن توپت چھس تت جائے واتن یم جائے ہند سہ فیصلہ کرس جنتس یا نارس مز یونبول انسان یومزن بما قدم واخر تم دہی امس انسانس کورمت تو کرومت پتم تو بروٹم سوری یاد پیس بلکہ تس یاد پاؤن ضرورت بل انسان والا نفسی بصیرت بلکہ انسان پنس پانس پہ پان دلیل تس پن کرتوتن ہز پانس خبر ولا ولقا معذرا اگر چھ برونٹ کن ترتن سہ ڈٹھ کت عزر تو بہان تم چلنس نم دہ کی ون ناوک تم سن تان تہ سوری تم کورمت آس لہذا عزر تو بہان یا انکار کرنچ روز نہ گنجائشی یم آئے کریم یونبول انسان مز درائے ز مضمون اک گو کہ اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون سارنی چیزن احاطہ کرون تس چھن کھٹت کی تہ دویم گو کہ اللہ تعالیٰ سن عادت چھ کہ یل سہ یژھان چھ باقتضائے حکمت چھ سہ تم تم علم تہ تم تم واقعات مخلوقن ہند ذہن اندر حاضر کران یم تہذن ذہنن نش غیب تو پوشید آسن چنانچہ تی سپد لوکن ہند حال قیامت دہ ستم تو پتم پی تم پانے خود بخود یاد یل یہ سان قدرت حقیقت تو کیفیت تو کیاز چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس پانس تکلیف دیوان وحی نازل سپدن کے وقت چھو جبریل امینس سیت سیت پران بوزان تی چھو پران تی چھو محض یم اندیش مکھ کہ وحیک کانہہ حصمہ روز غیر محفوظ تو ذہن مبارک مز نیر نبر تو کیاز چھو یہ اندیش کران یل اس تو پیغمبر بنائیو تہ نش اس تبلیغچ کام ہین سانی کام چھ تم ساری مضامین تہذہن مبارکس اندر جمع کرنی تو محفوظ تھاون تھی کیا چھو تمیک غم بران تو محنت و مشقت برداشت کران لا تو حرک بی لسانک لتاجل بی مسو تھی زبان مبارکس حرکت کران وحی موکلن بروٹ یم خیال کہ جلدی سان کرہا بہ وحیک الفاظ یاد کیاز ان علینا جمعہ و قرآنہ بے شک اسی چھ مٹی یہ قرآن مجید تہندس ضلع مبارکس مز جمع کرن بیس اسی مٹ تہ زبان مبارک یہ پرن فیضا قرآن فتب قرآنہ پس یل اس قرآن مجید پران آسو یعنی سون فرستاد ملک جبریل امین یل یہ پران آس تہد ذہن تو فکر گھ تم سات امکس بوزنس کن متوجہ تو تابع روزن سیت سیت پرنس سیت گھ مشغول روزن سم ان علینا بیانہ تم پتہ یل تہ لوکن بروٹ کن بیان آس کر تم سات تہد زبان مبارک یہ بیان کرنا سانی مٹ اسی مٹ یہ مضمون ضمنی طور بیان کرت بی قیامت کن منکرن کن خطاب یوان کرنا ای منکرو انسان پتمن تو بروٹمن عملن پہ مطلع کرن یون سپدی ضرور قیامت دہ تہ لوکن چھ خیال کہ قیامت سپدی نہ قائم کلا یہ تہند خیال چھ ہرگز صحیح تہ چھن ات پہ کئی دلیل حقیقت اندر چھ کت یہ کہ بل تحبون العاجلہ تھی بلکہ دنیوک محبت تھاوان تم کس محبتس مز چھو تہ بڑت گمت وتزرون الاخرہ آخرت نش غافل سپدت سچون پش پش تراوان تہد قیامتس انکار کرنک بنا چھ دنیوک محبت لہذا زانیو تہ وار کہ قیامت سپدی قائم ضرور پریتھ اکا یی پنن عملن پہ مطلع کرنا توپت یی پریتھ اکس تمن عملن ہنز مزور دن رچن عملن رچ مزور یچ عملن یچ مزور یمک تفصیل ات پٹ چھ وجوه یومئذ ناظرة واریاہ بتھ آسن تمہ دہ بارونق تر و تازہ الی ربہا ناظرة تم آسن پنس پروردگارس کن وچھان لذت دیدار ست آسن سرشار حشاش تو بشاش یعنی اسوین تو پھلوین وجوه یومئذ باسرة واریاہ بتھ آسن تمہ دہ بے رونق تو ثکروت تو بوم لدت تظن ان یفعل بها فاقرہ تم آسن زنسی کی تمن ست سپد سی معاملہ اس تہد کمر پھٹراون آسہ یعنی تمن یہ کرنا عذاب شدید ام پت دنیا کس محبت پہ زجر یوان کرنا کہ انسان سوسک دنیا محبوب زانان تو آخرتس ناپسند تو نامرغوب زانان کلا سو کتھن کیازی امی دنیا نش چھے چھے اکی نت اک دو مفارقت جدائی کرن تو پت چھوئی چھے بہرحال آخرتس کن واتن اذا بلغت تراقیہ یلی زو واتان چھو ہرس پیٹ یعنی انسان چھو مرنی لگان وقیل من راق تم سات چھو نہایت حسرت کنی ون یوان یعنی بیماردار چھ تم سات ونان کہ پرن وولا چھنا اس امس پھوکہ دی ہے یا کہ علاج کرونا حکیمہ چھنا وزن انہ الفراق سو مرون چھ پان یقین کران کی چھ دنیا نش عزیزن تو رشتہ دارن نش جدا سپدنک وقت ولتفت ساق بالساق موت چھ سختی سس اہ گروز بی گرز ول بیس گرز ولن یوان اس علامت سکرات موتک الا ربک یوم اذن المساق یلی اس حالت پیش یوان چھ دپن چھ یوان امس مرونس کہ چھ چھ از پنس پروردگارس کن پکن تو پت خدایس نش واتن پت اگر سو شخص کافر آسی تم سند حال آس سٹھا خراب کیازی فلا صدق ولا صلا تم اس کرم تصدیق تو پس کنس خدایس تو پیغمبر برعکس بی اسن پرم نماز ولیکن کذب وتولا لیکن تم کور بجائے تصدیق انکار و تکذیب بی بجائے نماز و نیاز کرن سخت اعراض ثم ذهب الى اهله يتمتع اعراض کرت بوت پھرت ہتن گر کن پکن یٹ ماران زن تم لاس لوبمت اس بڑ کمہ کرمز اس اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اے بدبخت چانی بدبختی تو تباہی ہند وقت ووت اکی خرابی نہ بلکہ اکی خرابی پتہ بیاکھ خرابی اکی تباہی پتہ بیاکھ تباہی ایا سبل انسان ان یترک سدا کیا انسان چا گمان کران کہ سہ کیا تراؤن یلے تس کے یی نہ آزمائش کرن امرو نہ کیو احکامو سیت توپت کیا یس نہ پرسن تو کا حساب ہے نہ بلکہ سہ یقیناً مکلف بیی تس یقیناً حساب و کتاب کرن جزا و سزا دن انسان اس مرن پت زند سپدنس محال زانان ات ام سز کمال حماقت الم یقو نطفتم من منی یمنا کیا امس چھنا پن ابتدا معلوم کیا یوس نا گڈ محض اکھ منی خطرہ اس پشپاونا آو زنانی ہندس شکمس تو بچدانی اندر سم مکان علاقتن توپت بنو تت منی قطرس خون دتاک فخلق فسوا توپت کر تت اللہ تعالیٰ پیدا انسان تس کرن آزائے بدن برابر فجال منہ زوجین ذکر والانسا امس انسانس کر اللہ تعالیٰ کر اللہ تعالیٰ زقسم نر تو ماد مرد تو زنان علیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا کیا یہ قدر مطلق یم پنہ قدرت سیت ابتدان یہ سوری کی کور اکس بے جان قطرس کورن عقل تو دانا انسان پید سہ ہیکنا مرن پت بی دوبارہ تس پید کرت حدیث شریفس مز آمت من قرا سورت القیامت و قرا فیحا علیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا فلیقل بلا انه علی کل شیء قدیر یعنی اس سورہ قیامت پری تو پت پری تمیک پتو مائے کریم علیہ ذالک سپرین بلا وهو بلا انه على كل شيء قدير اد سپرتن نماز منز یا نماز ورای یوسی سوره شریف پاری پرموناسی تاسو حکم ام پت بلا پرن بوزونی شنو پرنک حکم ایتای پش امام سی یوت پرن مقتدین چونو پرن کیازی لفظ حدیث شو من قرا اتنا شنو من سمیا یعنی یوس بوزی یا ای کریم تون گچ پرن یگس وار تامل کرن